तो सूत्र पूर्व पक्ष क्या, किंतु उसके सूत्र के अधिकरण में विचार किया पूर्व पक्ष और सिद्धांत दोनों का। हाँ, गोदन कर्तु के लिए विहित नहीं होने से वो कर्तुअर्थ नहीं हुआ, क्योंकि वह क्यों अप्रणन विहित है, उसने संक्षेप दिया अप्रणन विहित है और गोदन कर्तुअर्थ विहित नहीं, तो इसलिए सिद्धांत के अनुसार और जो एक से पृथक तो उभय अर्थ तो विविध दिशा वाक्य के लिए, विविध दिशा के लिए फिर बोरम तो हाँ दधना दधि के लिए दिया है उभय, वो कर्तु के लिए विहित है दधना जो होती और वो दधना इंद्र का से दोनों विहित है, इसे उसको लेकर के हाँ तदर्थ नहीं हुआ ऐसे तो हाँ क्या पुस्तक निकाला ना इसमें पुस्तक नहीं हाँ हाँ तो इसलिए ऊपर जो दिया न्याय पूर्व पुष्य न्याय सिद्धांत न्याय न्याय कौन से अधिकरण तो जो हुआ इसमें मीमांसा होता है, एक अधिकरण में जो नीचे हुआ एक अधिकरण पूर्व पुष्य का नहीं होगा, सूत्र पूर्व पुष्य कहने पर भी उसमें अर्थ इस प्रकार सिद्धांत का अभिप्राय आ जाता है, ऐसे ये इसी भी प्रसिद्ध है आमनाय से क्रियातत्वात, ये अमनाश क्रिया था तो पूर्व मीमांसा में कहते, किंतु वहाँ पूर्व पक्ष क्या सूत्र है और सिद्धांत ने तो वहाँ कहते दिन आय का वाक्य था तो तीर्थ सिद्धांत किया, तो भी अमनाश क्रिया था तो इतने अंश का निराकरण नहीं होने से पूर्व मीमांसा का सिद्धांत वो ले लेते हैं, किंतु पूर्व मीमांसा का पूर्व पक्ष सूत्र, तो यहाँ पूर्व पक्ष न्याय वो गोदान न्याय दिया और सिद्धांत के अनुसार इसमें थोड़ा दिया था वो कल्पना जल जिस किसी से कल्पना अप्रणयन हो सकता है चम्मच से भी बीता नहीं, ऐसे चम्मच ने आप प्रणय तो कर जाते हैं चम्मच से नहीं बीता नहीं जल प्रणय नहीं, और गोदहन के द्वारा हो गया तो गोदहन के बीता नहीं होने से उभय अर्थ नहीं हुआ, ये सिद्धांति का ये रहस्य हुआ। अब पूरा पीछे क्या आते हैं मान करके गोदहन पशु काम से कौन से गोदहन के बीता, किंतु गोदहन न पशु काम से उभय विधान करें वाक्य वेद होता है, ऐसे गोदहन नहीं करके केवल वहाँ जो विधान करने के बोला कि गोदहन पशु का अंश पुरुषार्थ नहीं हुआ, केवल पुरुषार्थ हुआ कृत्वर्थ नहीं हुआ, इसलिए वहाँ गोदहन उभयार्थ नहीं हुआ। बावन यदि वा नित्यरीति पक्षम अग्रे दूषयिष्यति नित्यरीति पक्षम संप्रति सर्वेरवा इत्यादि पक्ष चतुष निराचष्टे, इसे विकल्प क्या था नित्य ही सर्वेरवा कहाँ आया था हाँ काम्यरवा यदि वा नित्य ही सर्वेरवा काम्यरवा यदि वा नित्य ही नित्य पक्ष आगे कहेंगे सर्वेरवा मुक्तिरिष्यते यदि वा नित्य रीति पक्षम अग्रे दूसरी से काम्यरिवा यदि वा नित्य ही या द्वितीय पक्ष इसे सर्वेरिवा इति मुक्तिरिष्यति सौतेरिवा यदि वा स्मार्तेरि वा उभय कर्म भी इसी प्रकार आगे सर्व इत्यादि पक्ष चतुष्टय चार ही है सर्वेर सौते ही स्मार्तेर यदि वा उभय कर्म भी ये चार पक्ष निराश करने के लिए सर्वंच सर्वंच ये भावना हाँ सर्वंचाप्य प्रमाणं सर्वंचाप्य प्रमाणं स्याद यदुक्तं भेदलक्षणं मुक्तिं सर्वाणि कर्माणि यदि संभूय कुरुवते यदुतम भेदलक्षणं तत्सर्वं च अप्रमाणं स्यात् यदि सर्वाणि कर्माणि संभूय मुक्तिं कुरुवते सारे कर्म मिलकर के यदि मुक्ति देंगे तो फिर कर्म भेद का जो सूत्र आया पूर्व मीमांसा में भेद लक्षण से अप्रमाण हो जाएगा, कर्म भेदक भेद लक्षण कर्म भेद के लिए शब्दांतर यजित ददाति ज्योति आदि अभ्यास समिधि आदि प्रक्रिया प्रकरणांतर नाम संज्ञा आदि अलग अलग सु पूर्व मीमांसा में कर्म भेदक अस्यार्थ नित्यानां काम्यानां श्रौतानां स्मार्तानां सर्वेषां कर्मणां मुख्य फलत्वे प्राच्या मीमांसायां जो शब्दांतर अभ्यास सूत्राया शब्दांतर अभ्यास प्रक्रिया नाम आदि भेदक कहा गया सर्व अप्रमाण हो जाएगा। फलैकत्व कर्म भेदानुपते फलैक हो गया तो कर्म भेद नहीं होगा, सब मिल करके के फल देंगे। अतो मोक्ष फलत्व सर्वकर्मणा ऐक कर्म्यात भेद लक्षण विरुद्ध हो जाएगा। एक एक कर्म मुख्यतम इत्यादि सर्वपक्षेषु साधारण दोषमा एक एक कर्म मुख्यतम इत्यादि सर्वपक्षेषु साधारण दोष असाधारण दोष कहते एक एक कर्म मुख्यतः हो अथवा किसी हो साध्य साध्य साधन बुद्धिर्नो वचनात् पारलौकिको पारलौकिकी न चास्रौ संश्रुतेर्वाक्यात् कर्म मोक्षफलं क्वचित् साध्य साधन बुद्धि पारलौकिकी साध्य साधन बुद्धि वचनात् न अस्माकं न च श्रुतिर्वाक्याद् मोक्ष फलम कर्म क्वचित् अश्रौषम मोक्ष कर्म मोक्ष फलम श्रुतिर्वाक्याद् क्वचित् न अश्रौषम न अस्माकं बुद्धि साध्य साधन अलौकिकी पारलौकिकी साध्य साधन बुद्धि वचनात् श्रुति वाक्याद् यहाँ कोई प्रमाण नहीं। माना भावम स्मारित्वा केवल कर्मणा मुख्य हेतु थे मान विरुद्ध महा कर्म मुख्य साधन कोई प्रमाण है ही नहीं और पारलौकिक तो श्रुतिवाक्य प्रमाण है। माना भाव तो कह दिया और केवल कर्म मुख्य मानेंगे तो मुख्य हेतु मानेंगे तो मान विरुद्ध अंत न तत्र दक्षिणा यन्ति विद्येव तदाप्यते वेदाहमिति मंत्रश्च ज्ञानाद् मार्गान्तरापनुत् न तत्र विद्यायन्ति विद्या तदारभ्यते यत्र कामपरा न तत्र विद्या विद्या तदारभन्ति यत्र काम परागत न तत्र दक्षिणायन्ति नाविद्वांस तपस्विन इसे दिया टिप्पणी में न तत्र दक्षिणायन्ति विद्या एव तदाप्यते वेदाहम् एतत् वेदाहम् टीका में है वेदाहम् तमेव तं विद्वान् वेदाहम् इति मंत्रस्य मंत्रस्य ज्ञानाद मार्ग अपन चार नंबर टिप्पणी न वेदाहम् एतत् पुरुषम् ये अलग है श्वेता क्षेत्र में तीन आठ में ये अभी भूल जाते वेदाहम् एतत् पुरुषम् महान्तम् पुरुषसूत में हाँ ये तो श्वेता क्षेत्र मंत्र भी वेदाहमिति मंत्रस्य हाँ होगा वेदाहम् एतत् इसमें कहीं दे थोड़ा मंत्रे तो तमेव विद्वान् अमृत तमेव विद्वान् अमृतम् एव अच्छा वेदाहम् एतत् पुरुषम् अहंतम् आदित्य वर्णन तमस प्रस्ताद तमें विद्युता तम से हाँ वही प्रसिद्ध है मंत्र से ज्ञानात मार्ग अंतर अपन अन्य मार्ग ही नहीं तमेव विद्वान मृत्यु में कौन से अन्य मार्ग ही नहीं। इट्स वर्ण टीका में सप्तम्या प्रथमया च कैवल्यम परामृश्यते न तत्र दक्षिणान्ति कैवल्यम न तत्र दक्षिणान्ति तदपि वेदामि तद् सप्तम्या प्रथमया च न तत्र सप्तम्या प्रथमया च कैवल्यम न तत्र दक्षिणायन्ति चौवन न तत्र दक्षिणायन्ति विद्या तदारप्यते तद् आरप्यते तद् तत् प्रथमान्ते वो भी कैवल्य न तद् तदाप्यते तद् कैवल्यम तो सप्तम्यंत प्रथमान्त दोनों कैवल्य तो ये हो गया तत्र और तद हाँ वही तद प्रथमान्त सप्तम्या प्रथमान्त कैवल्य मंत्रे तो तमेव विद्वान इति शेष न तत्र दक्षिणान्ति विद्या तदाप्यते तमेव विद्वान न इसमें तमेव विद्वान अमृतत्वं भजति दूसरा है न ये श्रुति दे दिया चार नंबर में विद्या तदाहरन्ति यत्र काम परागता न तत्र दक्षिणान्ति ना विद्वान स तपस्विनः ये है तो इस मंत्र में इतने दे दिया न तत्र दक्षिणान्ति दिया है उसके पहले विद्या तदारोहन्ति यत्र काम परागता न तत्र दक्षिणान्ति ना विद्वान स तपस्विनः तो इसे मंत्रे तो तस्मैवं विद्वान इति शेष उसी मंत्र में ये तो अलग है अच्छा वेदामित मंत्र हाँ ये मंत्र को लेना है हाँ ठीक आगे प्रत्यग्भूते मोक्षे कर्मणो अतिशय अनादायकत्वाच तदासाध्य मोक्ष तक प्रत्येक स्वरूप ही उसे कुछ कर्म अतिशय के जनक नहीं है इनसे कर्म साध्य नहीं न कर्मणा कनीयस्ता वृद्धिर्वानान्तरात्मनः नित्यस्य महिमेत्येव मुदर्केऽपि प्रवक्ष्यते न कर्मणा कन्या न होते कर्मणा कन्यस्तान अंतरात्मन कर्मणा कन्यस्तान बुद्धिर्वान कन्यस्य कन्यास्वभाव कन्यस्ता कर्म निकृष्ट नहीं बुद्धि नहीं नित्यस्य महिमा इति उधर के आगे पीछे कहेंगे वाक्य से साधपि तत्साध्या मुक्तिरिता नित्यस्य महिमा अतश्च नित्यसान साध्या मोक्ष मुक्ति क्षयी क्षयी कर्मार्जितो लोको नित्यो ज्ञानार्जितस् नित्यो ज्ञानार्जितस्तु यः इति स्पष्टं श्रुतिर्वाक्यं कस्मान्नाद्रियते त्वया कर्मार्जितलोकक्षयी ज्ञानजितस्तु नित्य इति स्पष्टं श्रुतिर्वाक्यं तदेथा यः कर्मचित् लोक्ष्यते एवमेव अमुत्र ये श्रुति वाक्यम कस्मात् त्वया न आद्रियते केवल कर्मणो मोक्ष हेतुत्वं निरस्य तेषां च ज्ञान संयोगी तत्र उक्तम छयासी कार्यक्रम कहता त्रिधा समुच्चय निरस्यति समुच्चय समुच्चयश्चाप्यसकृत पूरा समुच्चयश्चाप्यसकृत पुरैव सुनिराकृतः भूयोपीह प्रवक्ष्यामः प्रसंगानाति विस्तरात् समस्याश्च अपि पुरैव असकृत सुनिराकृत यह पुयोपि प्रवक्षामः प्रसंगात् नाति विस्तरात् पुरैति संबंधग्रंथ में उत्तरत्रापि प्रसंगात् निराकरणं वक्षामः आगे भी कहेंगे भूयोपि प्रवक्षामः प्रसंगात् ताकि उत्तरत्र भी कहेंगे यापि नाति विस्तरा तन्निराकरणं संक्षेपस्तु ब्रह्म इति योजना। ब्रह्म कहाँ है? भूयोपि प्रवक्षामः प्रसंगात् निरेखते ब्रह्म संक्षेप भूयोपि प्रसंगात् प्रवक्षामः आगे कहेंगे हो गया हम यहाँ भी अब नाति विस्तरा जो उसका अलग तनिराकरण संक्षेपस्तु ब्रह्म ये अध्याय करना पड़ेगा। अत्रापि समुच्चयम निरस्यामो नाति विस्तराद इति उत्तम एव अत्रापि समुच्चयम पूर्व कार्य यही कार्य क्या में जो होते नाति विस्तरा ही है केवल इतने हाँ यहाँ भी नाते तो समुच्चय निराश निरस्याम नाति विस्तरादितुक्तमेव दर्शयन् प्रमाणज्ञानस्य कर्मणस्य अंगांगित्वेन समुच्चयं निरस्यति। ज्ञान प्रमाणजन्य ज्ञान और कर्म में अंगांगी भाव नहीं सन्निपत्य सन्निपत्यन च ज्ञानं कर्माज्ञान निरस्यति साध्यसाधन भावत्वा देख कालानवस्थिते ज्ञानम ज्ञानम सन्निपत्य कर्म अज्ञान न निश्यति ज्ञानम कर्म सन्निपत्य ज्ञानम कर्म सन्निपत्य अज्ञानम कर्म सन्निपत्य अज्ञानम न निश्यति सन्निपत्य अंग ज्ञान कर्म का हो तो ज्ञान को जा करके कर्म अज्ञान निश्यति न साध्य क्योंकि दोनों में साध्य साधन है एक काल में स्थिति कर्म और ज्ञान प्रमाणजन्य ज्ञान इसे ज्ञान कर्म का अंग हो करके अज्ञान का निरसन नहीं होगा। सन्निपत्य कर्मणो अंगत्वेन सन्निपत्य ज्ञान न अभिज्ञान निरस्यति तत्र हितमः कर्मणो अंगत्वेन सन्निपत्य ज्ञानम कर्म का अंग होकर के ज्ञान अभिज्ञान निरस्य नहीं तो साध्य साधन शुद्धि द्वारा कर्म साधनम ज्ञान साध्यम तथा च पूर्वतर कालयोर एक कालास्तिते एक काल अस्थित नांगांगितम न च तत्साध्य से तदंगत अंगम तत्साध्य कर्म साध्य ज्ञान वो ज्ञान फिर कर्म का अंग तदंगतम एक प्रयोग अनारूढ़वाद एक प्रयोग में आरूढ़ नहीं हो गया दोनों साध्य साधन दोनों पर टिप्पणी ये जो टिप्पणी नीचे दिया है प्रथम को दो नंबर करना दूसरा को एक नंबर करना एक हाँ सन्निपत हाँ समीपे स्थित यथा याग साधन ब्रियादे एक प्रयोग ज्ञान सांगम कर्म फल साधन स्थिति कर्म फल साधन यदि कर्म मनस शुद्धि द्वारा अंगम तथा एक प्रयोग आरूढ़त्वाद मनस शुद्धि द्वारा अंगम यदि कर्म मनस शुद्धि द्वारा अंग तदा एक प्रयोग अनारूढ़वाद भिन्न कालत्वेन असंबंधाच नांग कर्म मन शुद्धि द्वारा अंग यदि होगा ज्ञान का एक प्रयोग एक में नहीं रहा पहले अंतगुण शुद्धि होगा तभी ज्ञान का साधन तो कर्म को अंग किंतु उसमें क्या दिया कर्मणो अंगत्वेन सन्निपत्य ज्ञान कर्म को सन्निपत्य नचे ज्ञान कर्माज्ञान निश्चिति दोनों भी कर सकते हैं ज्ञान अंग कर्म का कर्म अंग ज्ञान का यदि कर्म मनसा शुद्धि द्वारा अंगम तो कर्म को अंग माना कर्म को अंग मानने से क्या होगा? श्लोक में ज्ञानम सन्निपत्य कर्म अज्ञान निरस्थिति, ज्ञान का अंग होकर के सन्निपत्य उपकारक कर्म ज्ञान सन्निपत्य अज्ञान न निरस्थिति साध्य साधन भावत्व देख काल न विधेय सांग साधन यदि कर्म मनुष्य द्वारा हो तथा एक प्रयोग नाश गांगी भाव नहीं होगा। ठीक है, हमें कर्मणो अंगत्व न कर्म अंग है सन्निपत्य ज्ञानम अंगत्व न सन्निपत्य ज्ञान हम कर्मण कर्मण अंगत्व न सन्निपत्य ज्ञानम नाविद्या निरसिद्धि कर्मण अंग होते हैं सन्निपत्य ज्ञान कहें तो ज्ञान अंग होता है ज्ञान अंग होना चाहिए। टिप्पणी के अनुसार कर्म मनुष्य सिद्धि द्वारा अंग इसे टिप्पणी दिया, किंतु यदि कर्म को अंग कहेंगे कर्म अंग होते हैं सन्निपत्य ज्ञान अविद्या निरसति न ज्ञानम न अविद्या निरसति कर्म न अंग होते हैं सन्निपत्य समय पे थे तो हाँ ये हो सकता है कि ज्ञान कोई साधन तो बनाए ज्ञान को साधन से ठीक होता है। कर्म न अंगत्व ने सन्निपत्य ज्ञानम ज्ञानम कर्म न अंगत्व ने सन्निपत्य न विधान रहती कर्म के अंग होकर के और कर्म अंग होकर के ज्ञानम सन्निपत्य सांगम कर्म फल साधन स्थिति सांगम कर्म फल साधन यदि कर्म मनुष्य शुद्धि द्वारांगम फल साधन मनुष्य शुद्धि द्वारांगम हाँ ज्ञान होता है कर्म साध्य से उसका अंग नहीं होगा ज्ञान को अंग मानना ठीक है। इसे ये दो अलग टिप्पणी दिया कुछ यदि कर्म मनुष्य द्वारा हो तथा एक प्रयोग वो टिप्पणी को जरूरत नहीं क्योंकि आगे जो स्पष्ट किया है शुद्धि द्वारा अच्छा मूल में दे शुद्धि द्वारा कर्म साधनम ज्ञानम साध्यम तथा च पूर्वोत्तर ज्ञान कर्म साधन ज्ञान साध्यम तो न साध्य से तदंगतम न साध्य से तदंगतम कर्म साध्य से ज्ञान से न कर्मगत तो ज्ञानम है प्रथमांत ठीक है ज्ञानम न अविद्या निरसति ज्ञान है ज्ञानम हाँ नहीं सन्निपत्य तो लेवंत हो जाएगा लेवंत होने से सामान्य करते हुए प्रभुगालय हो जाएगा ज्ञानम कर्म अंगत्व सन्निपत्य अविद्या निरसति साध्य सदा शुद्धि द्वारा कर्म का क्यों होता है बीच बीच शुद्धि द्वारा कर्म साधनम ज्ञान साध्यम तथा से पूर्वोत्तर काल हुआ एक काल अवस्थित नहीं है न गांगित्वम न च तत्साध्य से तदंगत्वम कर्म साध्य ज्ञान से न कर्मांगत्व न एक प्रयोग अनार्हत्वात् एक प्रयोग स्थित स्थिति नहीं भिन्न काल होने से एक काल में संबंध नहीं जन्मांतर से अभी कर्म न ज्ञान उपाय तो अंगीकाराच जन्मांतर कर्म भी ज्ञान का साधन होता है होने से एक काल में स्थिति नहीं है तो कर्म ज्ञान का अंग तो ठीक हुआ जन्मांतर कर्म ज्ञान साधन हो जाता है और ज्ञान कर्म का साधन नहीं होगा। और वहाँ एक काल रहने की आवश्यकता नहीं, पूर्व काल का भी कर्म, पूर्व काल कर्म ज्ञान का साधन हो जाता है। सम प्रधानतया समुच्चय प्रत्याह समझ बाध्य बाध्यबाधक भावाच पंचाशोरण योरिव एक देशानवस्थान न समुच्चयता तयो हो। पंचाश्य उरण उरण में स बाध्यवाधक अभावाच एक देश अनवस्थानात तय हो न सम समुचयता 59 समुचय नहीं होगा। पंचाश्य सिंह उरण में स एक देश अनवस्थानात एक आश्रय सह अवस्थित नहीं। ननु ज्ञान कर्मणो संबंध अस्ति न वा, यदि संबंध नहीं तो आदि समुचय यदि ज्ञान संबंध अस्ति न वा आदि समुचय सिद्धि ज्ञान संबंध है तो समुचय सिद्ध हो गया, द्वितीय बाध्य बाधक तो नहीं होगा। इसको दूर किया था शब्दों से, द्वितीय बाध्य बाधक तो सिद्धि दोनों का संबंध नहीं होगा तो बाध्य बाधक कैसे होगा, तत्र बाध्य बाध्य बाधक भावे न काममस्तु समुच्यते ही स्वशक्त्यनपहारेण दाह्यदाहकयोरिव। कामं बाध्यबाधक भावेन कामं समुचितरस्तु, ज्ञान कर्म का समुचय बाध्य बाधक तो न हो कोई आपत्ति नहीं। स्वस्थ न पार न दाहे दाह करीब दाह काष्ठ दाह को मिल करके और समुचय होता बाध्य बाधक होते होते है। 60 में ज्ञानगत बाधक तो शक्ति कर्मगत बाध्यत्व शक्ति अत्यागे न तर बाध्य बाधक हो गया संगति समुचित चेत सा काष्ठाग्निव इष्टव्य समुचय ठीक है। तो उत्तम समुच्चय सोपपत्तिकम उदाहरणांतरण दर्शयति, ऐसे समुच्चय अयथेति त्रिपटी प्रतीक में अयथेति अयथावस्तु विद्या स्याद विद्येतस्य विरोधिनी समुच्चयस्तयोरेव रवि सार्वरयोरिव। अविद्या अयथावस्तु विद्या एतस्य अविरोधिनी एतयोरेवम् एवं समुच्चय रवि सार्वरैव सूर्य अंधकार जैसे समुच्चय विरोध नाश नाशक समुच्चय भावे हेत्वंतरमः वस्तु वस्तुधीना भवेद् विद्या कर्तृधीना क्रिया तथा कर्त्रादिचात्म मोहोत्तं सतो कारकतात्मनः। विद्या वस्तुधिना भवेत् तथा क्रिया कर्त्रधिना स्वतः अकार आत्मनः अकारकता कर्त्रादि च आत्ममोहतम स्वतः आत्मनः कर्त्रादि आत्ममोहतम अकारकता स्वतः स्वतः आत्मनः स्वतः अकारकता कर्त्रादि च आत्ममोहतम अज्ञानजन्य कथमेता तदभाव तथा कर्त्रादि आत्ममोहतम आत्मनः कौटस्थ्येन कर्तृत्वादि अविद्यत्वात् कर्तृत्वादि तज्ज्ञाने सत्ययुगात् अज्ञान में ज्ञान सती कर्तव्य आदि नहीं समुचय न किंच किंच ज्ञानिनो न नियोग किंच चाहिए किंच ज्ञानिनो न नियोग तद अभिमान शून्यत्वात् कुतः समुचय तत्कुतः समुचय इति वक्तुं दृष्टान्त महा तो अभिमान नहीं होने से देहादि में समुचय नहीं होगा समुचय के नियोग नहीं होगा तो समुचय कैसे होगा बृहस्पति बृहस्पति सबे यद्वत् क्षत्रियो न प्रवर्तते ब्राह्मणत्वानहं मानि विप्रवा क्षत्रकर्मणि यथा ब्राह्मणत्व अनहमानी क्षत्रिय बृहस्पति सभे यद्वत न प्रवर्तते विप्रवा क्षत्र कर्मणि न प्रवर्तते क्षत्रियत्व अनहमानिन वक्तुं वा क्षत्रियत्व अनहमानी ब्राह्मण क्षत्रकर्मणि न प्रवर्तते दाष्टांतिक विदेह इति विदेहो वीत संदेहो नेति नेत्येव बोधितः देहाद्यनात्मदृक्तद्वत् तत्क्रियां विशतेऽपि न विदेहो वीतसन्देहो नेत नित्येत्येव बोधितः देहादि अनात्मदृक् देहादि को अनात्मदृक् तद्वत् क्रियां न विषयते विदेह देहरहित वीत संदेह सूक्ष्म टीका में दिया स्थूल देहाभिमान है न विदेह संशयादि धर्म का सूक्ष्म देहाभिमानश्च वीत संदेह तत्र हेतु नेत नीति के द्वारा बोध से नेत नीति तेव बोधित स्थूल देह सूक्ष्म देह दोनों में वीत देह वीत संदेह हो गया देहादि अनात्मदृक् देहादि अनात्म को देखने वाले तद्वत तत्क्रिया न देहादि देहादि अनात्मदृक् देहादि अनात्म देहादि अनात्मदृक् देहादि के अनात्म अनात्म पश्यति अनात्मदृक् क्रियाम अभी न विष्यते तत्तत् क्रियाम देहादि क्रिया को नहीं देखता है देहादि देहादिन अनात्मत्वेन पश्यति देहादि अनात्मदिक अनात्मेन अनात्मा न पश्य अनात्मदिक 64 में विषयतन चौसठ क्या नहीं तथा तो नेति नीति बोधित देहाद मिथ्याभिमानवत एव कर्म से प्रभृति मिथ्याभिमानवत कर्म से प्रभृति न तधीन से कुतः समुच्चय तधीन से देहादि मिथ्याभिमान हो तो कर्म प्रभृति तधीन से कुतः समुच्चय इतम अर्थम दृष्टान्तरण मृत्स्ने मृत्स्ने भकेयते भत्वं शिशुराध्यस्य बलगति अध्यस्यात्मनि देहादीन मूढस्तद्वद् विचेष्टते यथा शिशु मृत्स्नेभके इभत्वम् अध्यस्य बलगति तद्वत् आत्मनि देहादीन अध्यस्य मूढस्तद्वत् मूढ विचेष्टते देहादि अध्यास करके मूढ ज्ञानी संस्कृत मृण निमित्ते हस्तिनीति आवत मृत्स्नेभके निमित्ते बलगति चेष्टते कथम सन्निपत्य इत्यादि न समुचय निरस्यते सन्निपत्य करके ज्ञान कर्म का अंग नहीं होगा कैसे यदि विद्या करोति ज्ञात्वा कर्माणि कुरुते इत्यादि न विरोधात् विद्या करोति कर्म का अंग हो गया विद्या ज्ञात्वा कर्माणि कुरुते ज्ञान भी कर्म का अंग है इति आशंक्य यत्र निमित्त नैमित्तिक भाव तत्र वा समुच्चय सर्वत्र वा जहाँ निमित्त नैमित्तिक भाव वहाँ समुच्चय मानेंगे और सर्वत्र समुच्चय विकल्प आद्यम दृष्टान्त द्वारा स्वीकरोति जहाँ निमित्त नैमित्तिक भाव है वहाँ समुच्चय हो जाएगा उपासना के लिए स्थानु भ्रांति ज्ञान स्थानु चोर धिया लाय भीतो यद्वत् पलायते बुद्ध्यादिभिस्तथा आत्मानं भ्रांतो ध्यारोप्य चेष्टते यद्वत् स्थानु चोरधिया भीतः चोरधि आदाय भीत पलायते तथा बुद्धियादि भी आत्मान अध्यारोप्य भ्रांतो चेष्टते तो आत्मा में बुद्धियादि से आरोप करे भ्रांत अज्ञानी कर्म करता है ये चोरधिया ग्रहण करके भीत पलायते भ्रांत ही करेगा आलाय आदाय गृहित कल्पांतरण दृष्टांतरण निराचष्टे सर्वकर्मण सर्वत्र पहले हो गया जहाँ निमित्त नैमित्त भाव वहाँ सर्वत्र ज्ञान कर्म कहाँ होगा कब स्थान रीति स्थान हो सतत विज्ञान यथा नांगम पलायने आत्मनस्तत्व विज्ञानं तद्वनांगं क्रिया विधौ यथा स्थानो सतत्व विज्ञानं पलायने अंगम न तद्वत् आत्मनस्तत्व विज्ञानं क्रियाविधो अंग न प्रधानत्वेन इष्टकर्म ध्वंसित्वादपि ज्ञानम न ज्ञानम तदंगतया समुच्यते ज्ञान अंग को समुच्चय ज्ञान प्रधान इष्टकर्म ध्वंसित्वाद न प्रधानत्वेन इष्ट जो कर्म क्योंकि पूर्व पिछले अभिमान कर्म प्रधान है ज्ञान अंग प्रधानत्वेन इष्ट यत कर्म तदंसित्वादपि ज्ञानम तदंग कर्म कांग नहीं होगा यदि यदि यस्या विरोधेन स्वभावमनुवर्तते तत्तस्य गुणभूतं स्यान् न प्रधानाद् गुणो यतः यस्य अविरोधेन यदि स्वभावं यस्य स्वभावं अनुवर्तते यदि यस्य स्वभावं अविरोधेन अनुवर्तते तत्तस्य गुणभूतं स्यात् यतः न प्रधानाद् गुणः गुणः प्रधानाद् न भवति प्रधानमत्तीति प्रधानाद् गुण प्रधान गुणश्च निकटे एक श्लोक देते यदि प्रधानमत्तीति प्रधानाद् यत प्रधान विरोधी न तत् अंगम प्रधान के विरोधी अंग नहीं हुआ अतो ज्ञानमपि कर्म विरोधिता न तत् अंगम अंग नहीं है। इसलिए ये टिप्पणी विषय में किया है ना ऐसे गलत किया है एक प्रयोग नारूढ़त्वाद के पर यदि कर्म मनस सद्धित्वा अंगम तदा एक प्रयोग नारूढ़त्व भाव भिन्न गलत है ना अंगांगे नहीं वहाँ अंगांगे में तक एक साथ नहीं विभिन्न काल में स्पष्ट ज्ञान को अंग खंडन करते हैं कर्म को तो अंग परंपरा से मानते हैं समुच्चय मिच्छता भी ज्ञान से प्रमाणत्वात् ज्ञान प्रमा है स्वार्थ ज्ञान ध्वंसितम इष्टव्यम स्वार्थ से अज्ञान से ध्वंसितमस्तव्यम्। स्वार्थ ज्ञान स्वार्थ स्व अर्थ स्वार्थ ज्ञान ज्ञान से प्रमाणत स्वार्थ ज्ञान ध्वंसितमस्तव्यम्। स्वस्य अर्थ से अज्ञान से षष्ठी समास करना पड़ेगा। स्व का विषय ज्ञान का विषय उसी विषय का जो ज्ञान स्वार्थ अज्ञान ध्वंसित अपने विषय के अज्ञान का निवर्तक अज्ञान ज्ञान स्व विषय से अज्ञान से निवर्तकम घट ज्ञान आदि तत्कुत समुच्चय फिर कैसे इत्या अज्ञान अज्ञान मनिरा कुर्व ज्ञानमेव न सिद्ध्यति विपन्न कारक ग्राम ज्ञानम कर्म न ढौकते। अज्ञानम अनिराकुर्वत ज्ञानमेव सिद्ध नहीं होता है। ज्ञान होगा तो अज्ञान निवृत्त हो जाएगा। ज्ञान जो हो गया विपन्न कारक ग्रामम ज्ञानम कर्मण्ढते विपन्न कारक ग्राम विपन्न कारक ग्राम ये न कारक समुदाय नष्ट हो गया जिसके द्वारा इसी ज्ञान फिर कर्म को पास जाएगा कर्म का अंग नहीं होगा। तथापि समुच्चय किम आयतम यस्य कर्मणो विपत्तिम आतादित ज्ञानेन विपत्ति ज्ञान है न कारक समुदाय तन न ज्ञानम स्पृशति ज्ञानम तन स्पृशति विपन्न कारक ग्राम यस्य कर्मण विपत्ति में आपादित ज्ञान है न कारक समुदाय तन न ज्ञानम स्पृशति कर्म ज्ञान स्पृशति कारक अभावे अभाव नहीं तन अपेक्षा क्रियात्मक नहीं कर्म ज्ञान न ढोकते कर्म करता है ये तो सिद्धांति का है। तन्न ज्ञानम स्पृशति यस्य कर्मण विपत्ति में पाए तो ज्ञान न कार्य समुदाय है तत्कर्म न ज्ञानम स्पृशति कार्य का भाव अभाव आता नहीं तन निरपेक्ष क्रियात्मा भी भरती कार्य का व्यवहार अभाव तो कर्म न कर्म ज्ञान कर्म के पास नहीं जाएगा ये होना चाहिए अंग होने के लिए तो ज्ञानम कर्म न ढोकते ज्ञान कर्म के पास नहीं जाएगा कर्म है ही नहीं अभाव अज्ञानम अन्याय करो तो ज्ञान ज्ञान जो होता है कर्म समाप्त तो ज्ञानम कर्म न ढोकते विपन्न कारक ग्राम ज्ञान का ही विशेषण होता है होते कर्म का विशेषण होता है। विपन्न कारक ग्राम यस्य कर्म न ज्ञान न कारक समुदाय विपन्न तत्कर्म तो कर्म का विशेषण लगेगा तत्कर्म न ज्ञान स्पृशति विपन्न कार्यक्रम कर्म तो हाँ ठीक है कहना चाहिए यस्य कर्मण क्या विपन्न कार्यक्रम यस्य कर्मण तत्कर्म तत्कर्म करेंगे तो ज्ञान फिर ये तो यदि हो गया ना तो न ज्ञान स्पृशति तो तत्कर्म प्रधान हो गया ज्ञान के पास नहीं जाता है वो तो है ही नहीं कार्य का भी अभाव आता कर्म ज्ञान विरुद्ध न प्रधान होता है तथा से गुण न प्रधानाद गुणो यत गुणो यत गुण तो प्रधान कर्म कर्म का प्रधान है वो प्रधान है कर्म अब ज्ञान को अंग मानेंगे तो कर्म प्रधान है तो प्रधान लिया मतलब कर्म का अंग ज्ञान नहीं होगा ज्ञान कर्म का अंग, तो ज्ञानम कर्म न ढोगते, अंग होने के लिए कर्म के पास नहीं जाएगा, तो न ज्ञानम, किंतु ज्ञान को यदि कर्ता बनाएंगे कर्म नहीं जाए के पास जाए ना, ज्ञान कर्म न ढोगते तो होता है, ज्ञान कर्म न ढोगते ये हो गया, ज्ञान हो गया कर्तृपद, कर्म हो गया कर्मपद, तो विपन्न कारक ग्राम कर्म ज्ञान न ढोगते। किंतु टीका में यह विपत्ति में आपते ज्ञान कारक समुदाय तन्न ज्ञान स्पृशति, ज्ञान तन्न स्पृशति, ज्ञान को कर्ता बना करके कर्म को बतवाना, कारक अभाव भाव कारक नहीं तो कर्म भी नहीं होगा, नहीं तनिरपेक्ष क्रिया आत्मान कारक निरपेक्ष क्रिया नहीं होगा, नहीं होने से कारक अभाव क्रिया नहीं होगी, गमन ही नहीं होगा, कर्म कारक अभाव अभावादी गमन क्रिया अंग अंग नहीं होगा, क्रिया भाव क्रिया होने से नहीं तनिरपेक्ष नहीं, तो ज्ञान ही प्रथमांत कर्म न ढगते तन्न ज्ञानम स्पृशति जो दिया है इसमें होता है कर्म ज्ञान न स्पृशति, कर्म तो दोनों प्रथमांत बराबर है, तो ज्ञान प्रथमांत करना है, पहले भी ज्ञान के कर्तृपद क्या थे, अभी ज्ञान वह प्रथमांत कर्तृपद। हाँ अभी ज्ञान कर्तृपद, हाँ।